در نگاهم اجله دختمون رو خواب میبینم میبینم خونمون قصر زیبا شده رو تنه واسمون عمر غم باشده میبینم جاده زد خوشبختی رو میونه من و تو پل رویا شده میبینم که میبرن کارسکه چرخ طلا رو که بیارن باس من عروس ناز پریا رو میبینم با میکنن یکی یکی پنجره ها رو که بپاشن رو سرت پرپریه زرخ گلا رو میبینم خونمون قصر زیبا شده رو تنه آسمون ابر غم وا شده خیالم از لب ناز تو بوسه میچینم در نگاهم اجله بختمونو خواب میبینم میبینم خونمون قصر زیبا شده رو تنه آسمون ابر غم وا شده میبینم جاده سبز خوشبختی رو میونه میبینم که میبرن خانسکه چرخ طلا رو که بیارن واسه من عروس ناز پریا رو میبینم با میکنن یکی یکی پنجره ها رو که بپاشن رو سرت پرپره سرخ گلا رو میبینم